asta. De mână cu un băiat și o fată, îmi amintesc iubirea noastră. Când încet vântul la tine, pun mâna la inimă, din privirea mea pustie mai curge o lacrimă. Când încet vântul la tine, pun mâna la inimă, din privirea mea pustie mai curge o lacrimă. Mi-a lăsat o floare în glastră, o țin să nu o filească, parfumul ei să mă aline când dorul de tine-mi vine. Mi-a lăsat o floare în glastră, o țin să nu o filească, o ud cu lacrimi de iubire, că-și ține locul lângă mine. Thank you. spune-mi ce urmărești, de ce te sucești, nu știu cu ce am greșit, de ce vrei să mă părăsești. E ziua ta și cât mă doare, de aici știm că nu mai sunt cu tine și cred că nu voi mai fi. Câtă durere până acum în suflet am strâns, chiar dacă pare rău eu mă opresc aici, cred că mi-a ajuns. astăzi simt că le arunci. Tu altcineva, îți împarți inima, pe deget porți un inel, astăzi ne desparte el. Love. amanta mea vrea de la mine doar sex. Nevasta mea vrea banii, i-au intrat în reflex. Mai bine mă joc cu tot cu fiecare în parte și le fac că le dau așa cum scrie și la carte. Ia mâna, ia mâna că poate mă prinde nevasta cu tine. Ia mâna, ia mâna că vine nebuna și nu-i dă bine. Îmi fac viața doar cum vreau și am un singur hobby, să-mi împart femeile cu fratele meu Shobi. Să vorbim. Îmi pare rău că n-ai știut să împrețuiești iubirea. Ai vrut doar să îți bagi joc și m-ai lăsat cu amintirea. Îmi pare rău că n-ai știut să împrețuiești iubirea. Ai vrut doar să îți bagi joc și m-ai lăsat cu amintirea. Nu m-aș putea oare să uit clipele ce l-am avut, că pe brațe te țineam, of, cu ce foc te sărutam. De ce iubire m-ai lăsat să fiu frig și supărat? Nu mă iubeam de nimic și tot mereu se necăji. Sufletul și inima suferă din bucuria, se vorbe roata, trăiască banii lui tata. Banii și femeia-n față, femeia-i ca o păpușă, banii deschid orice ușă. Am știut să pun în viață banii și femeia-n față, femeia-i ca o păpușă, banii deschid orice ușă. Fac bani, bani de la tata, de asta plătele-s gata și ia se văd pe roata, vine una pleacă la ta. Și chemă și pe tata. Old man, de-asta toate fetele le iau. Old man, de-asta toate sticlele le beau. Old man, și de-aia fac tot ce prin trag, că mi-e drag femeile toate să le dezbrac. Eu știu să ofer plăcere, că femeia asta-mi cere. Tata-i vechi în meserie și m-a învățat tot ce știe. Eu știu să ofer plăcere, că femeia asta-mi cere. Tata-i vechi în meserie și m-a învățat tot ce știe. Fac bani, bani de la tata, de asta plătele-s gata și ia se văd pe roata, vine una pleacă la ta. Fac bani, bani de la tata, de asta plătele-s gata și ia se văd pe roata, trăiască banii. Stăpânește-te, tu nu vezi că îl am după mine și pe tata. Eu fac plăcerea cu tine, el face plata. Hey, hey, asta e numai pentru femei. Hey, hey, și pentru băieții mei. Hey, hey, și bineînțeles pentru banii tăi, tata, că prietena mea ți-o fac ție amantă. Am știut să pun în viață banii și femeia în față. Femeia-i ca o păpușă, banii deschid orice ușă. Eu știu să ofer plăcere, că femeia asta-mi cere. Tata-i vechi în meserie și m-a învățat tot ce știe. Fac bani, bani de la tata, de asta plătele-s gata și ia se văd pe roata, vine una pleacă la ta. Fac bani, bani de la tata, de asta plătele-s gata și ia se văd pe roata. lângă mine, aș vrea să vii, că tu ești cea mai sexy. Poate să faci lumină când discoteca este plină și poate te văd mai bine, că te-ai pierdut în mulțime, te faci remarcată că dansezi cel mai bine. Mă fac să visez că mă țărut și te convii cu mine. Visez cu